آپ کی محفل کے بارے میں ہمیں یہ الحمدللہ ذہن دیا گیا تھا ناتخوانوں کو کہ فجر کی جماعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور محفل مغرب سے عشاء کر دی جائے, اور اس کے بعد دو مہینے کے لیے یہ محفل عشاء کے بعد دو گھنٹے تک کے لیے اجازت دی گئی. تو آیا اب فجر کی نماز کے بارے میں کیا ہوگا, جماعت کے بارے میں اس کے لیے وضاحت فرما دی. اجتماع ذکر و نعت کے لیے دو گھنٹے کی جو اجازت دی گئی عشاء کے بعد, تو یہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ویسے بھی اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی انعام ہے کہ دو گھنٹے میں وہ گھر چلے جائیں. تو اگر دو مہینوں میں دو گھنٹے تک نعت خوانی کی بھی اجازت دے دی گئی تو یہ اپنا کوئی طریقہ کار تو پٹا ہی نہیں ہے ان مانوں کا. اور دو گھنٹے عشاء کے بعد اگر کوئی باہر رہ جاتا ہے تو اس کی بھی فجر قضا ہو جاتی ہے, تو پھر مدنی مرکز نے یہ تو نہیں کہا کہ دو گھنٹے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور باہر رہنا پڑے گا. آپ منع کر دیں تو مدنی مرکز خوش ہوگا آپ سے کہ بڑا بھائی تہجد گزرا معلوم ہوتے ہی ہے, بڑی فکر ہو گئی ان کو کہ میری تہجد چھوٹ جائے گی اور فجر کا نام لے رہا ہے, جلدی سونا چاہتا ہے. تو سائل محترم کو میں اجازت دلوا سکتا ہوں اگر کوئی سختی بھی ہے تو, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اب رات کی دو گھنٹے والے نعت خوانی میں نہ جائے, صرف دن کو جائے کرے. دراصل دو گھنٹے کی اجازت کا ایسا مسئلہ ہے کہ ان کو انگلی دو تو یہ ہاتھ پکڑ لیں گے. دو گھنٹے نام کے ہوں گے, پھر جو جیسے کہ رات کو اسپیکر چلانے کی 12 بجے تک اجازت ہوتی ہے انتظامیہ کی طرف سے, تھانے کی طرف سے, لیکن 12 بجے کا تو نام ہی ہوتا ہے, دیر تک چلتا ہی رہتا ہے. گناہ ثواب میں تو یہاں اللہ ہمیں بس سمجھ عطا فرمائے کہ ہم غور کریں کہ گناہ یا ثواب ہے اور اس میں کیا. تو اسی طرح یہ دو گھنٹے کا اگر ہم چھوڑ دیں نا دو گھنٹے کے لیے تو پھر وہی رات کے 2 بجے گے. اس لیے انہی کے مطالبات پر دو گھنٹے کی رعایت کہ 12ویں شریف اور 11ویں شریف میں زور ہوتا ہے اجتماع ذکر و نعت کا, موسم بہار ہوتا ہے, اس لیے نہ چاہتے ہوئے اجازت دی گئی. میں تو بالکل فیور میں نہیں ہوں, میں تو مدنی انعامات والا ہوں کہ جلدی سو جاؤ اور تہجد کی لازوال دولت کو پاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.